Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Mir geht es gut. Ich sehe keine Begeisterung. Ja, ich habe Kopfschmerzen. Kopfschmerzen? Ja, Stark? sehr oft. Starke Kopfschmerzen oder leichte Kopfschmerzen? Starke. Starke Kopfschmerzen. Hast du diese Schmerzen oft oder Ja, sehr oft. sehr oft? Ja. Musst du dann eine Untersuchung machen? Wo? In einem Krankenhaus. Krankenhaus. Hast du schon Angst? Ja. Sind die Schmerzen schon weg? Probabil până la sfârșit nu mai simt. Gut. Du hast ein Bild geschickt, oder? Ja. Gut. Îmi pare rău că nu am reușit să fac foarte bine poza. Ja, kein Problem, kann ich lesen. 42? Nein, 43. 43. 42 war einfach, oder? So und so. So und so. Genau. Kleines Kind. Hast du schon korrigiert, oder? Hast du schon korrigiert? Ah, păi am copiat din spate răspunsurile. Păi uite, mă uit la 42, la numărul 4. Da. Ce scrisese și inițial, îți mai aduce aminte? Cred că nu ies. Nu ies. Adică e Mitarbeiter, der Mitarbeiter, nu? Da, nu am ținut seama de De mit mit, da. după aceea am văzut. Good. Ok, 43. Completați cu adjectivul din paranteză. Darüber gibt es viel zu erzählen. Ah, ja. Eu n-am înțeles de ce Dumnezeu trebuie doar terminațiile S și N Păi, și nu știu, nu am înțeles de ce S și N. S, așa e regula. Deci, când ai un adjectiv sau un adverb care e doar de capul lui, primești un S. Da, ce trebuie să aibă derti sau das ca să primească S-ul Păi ăsta? el n-are, că adjectivele sau adverbele nu au gen. De exemplu, interesant. Cum spun, eu am văzut astăzi un om interesant. Ich habe heute einen interessanten Mann gesehen. Bun, ai tabelul pe aproape cu... Da. Și ce scrie la măr sau ce avem noi acolo? Einen? La nominativ. La nominativ, da. Dar eu am văzut un om. Omul aici în ce caz e? Pe cine? Da, acuzativ. Atunci este einen interessanten Mann. Exact. Ich habe einen interessanten Mann gesehen, da? Da. Și dacă am văzut o femeie interesantă, cum spui? Eine interessante Frau. Exact, și un copil interesant? Ein interessantes Kind. Exact. Deci după cum vezi interesant, în funcție de situație, de substantivul care e lângă el, poate să Da. fie la masculin, la feminin sau la neutru. Da. Când însă nu este niciun astfel de substantiv, Da. deci cumva asociază-l în românește cu ceva. Când spui, am văzut ceva interesant. Cum spui, am văzut ceva interesant? Ich habe etwas Mm-hmm. interessant gesehen. Nu, interesant des. Dar de ce nu e M interesant? Pentru că întotdeauna primește numai S. Numai S. Numai S. Interesantes. Da? Desigur, dacă nu este vreo, o să ajungem puțin mai jos, dacă nu este ceva care cere dativul, cum e un mit mai jos. A, deci doar S și M pot să pui. În cazul în care cere ceva dativul, exact. Pui M. Exact. Dar nu tot timpul S. Sau de, da, sau, de exemplu, dacă e la plural, dativ, e N. Nu? Că la plural dativ este den. Da, de plural nu am ținut cont. Dacă este vreo situație în care este cerut dativ plural. Dar în 90% din cazuri ai S. Ok. Și cum spui, eu am cumpărat ceva scump. Ich habe etwas billiger. Ăsta e ieftin. Ich habe etwas teurer. Nu. Gekauft. Teuer. Ceva scump. Teuer. Teuer e scump. Teueres. Toeres. Înțelegi? Întotdeauna primește S. Da, da. Ich habe etwas interessantes gesehen. Ich habe etwas teures gekauft. Ich habe etwas böses erwartet. Ce înseamnă ich habe etwas böses erwartet? Eu am așteptări proaste sau nu? Böses. Supărat. Nu-mi dau seama în contextul ăsta. Böses e supărat. Böse înseamnă supărat, dar și rău. Rău. Așteptări rele, eu am așteptări. Da, în sensul, esensul din expresia asta este am așteptat ceva neplăcut. Aha. Da, ceva rău, ceva care nu-i bine. Înțelegi? Și de asta e böses. Și böse sună aiurea. Nici nu cere nimic. Dacă, da, de exemplu, Bioze mai putut să spui dacă era cu ceva rău, nu mă obișnuiesc, cum spui? A, că e mit. Mit etwas. Bözem. Bözem. Bözem. Cum spui, nu mă obișnuiesc? A se obișnui, știi cum se spune a se obișnui? Gewöhnlich. Verbul, gewöhnlich. Sich gewöhnlich. Nein, ăsta nu-i verb. Ah. Sich gewöhnen. Nu? Sich gewöhnen. Toate verbele nemțește se termină în N. Da, da, da. Gewöhnlich înseamnă obișnuit. Mm-hmm. Înțelegi? Și deci, încă o dată, cu ceva rău, cu ceva neplăcut, nu mă obișnuiesc. Mit etwas bösem ich nicht gewöhnen mich. Scrie asta. Da. Am bușit-o, sigur. Nu așa rău. Mit etwas Bösem gewöhne ich mich nicht. Sehr gut. Gewöhne ich, că e verbul pe locul 2. Da. Da? Mit etwas Bösem. Înțelegi de ce e Bösem? Da. Da? Și Da. în contextul ăsta, la fel, se scrie cu litere mare pe orizont. Nu, cu literă mică. Aha. Că am văzut aici că toate adjectivele care se substantivizează se scriu cu literă mare. Ai văzut? Da, când îl substantivizezi de capul Da. lui. Da, de exemplu, la Jederort Hatezvas, ce-ai scris acolo? Zeenwertes. Zeenwertes. Ăsta era cu S mare sau cu S mic? Cu S mare. Jeder Ort hat etwas sehenswertes. Eu l-aș fi scris cu S mic, că e determinat de Edvas. Oricum, e greu să-mi dau seama care sunt substantivizate și se scriu cu literă mare. Oricum, după părerea mea, esența este să ții minte că e S la final. Că Da. asta este o greșeală mai mare, de exemplu, dacă spui Jederort hat etwas Zeenwert, sună foarte incomplet. Înțelegi? Zeenwertes. Iar S-ul ăla nu are nicio legătură cu cazul cu ăsta, cu genul neutru. Înțelegi? Am înțeles E acum, pur n-am și știut. simplu S, așa e regula. De exemplu, cum Da. zici, eu nu am nimica proaspăt în frigider. Ich habe nicht frisches im Kühlschrank. Noch einmal, ich habe. Ich habe nicht frisches im Kühlschrank. Kühlschrank. Kühlschrank. Da, dar nu e nicht, ci nichts. Ich habe nicht, Că nu am nimic. da. Eu așa am văzut, dar nu mi-a ieșit așa. Nix. Nicht. Nichts. Ich habe nichts Frisches in Kühlschrank. Da. Oder in dem Kühlschrank. Ja? Și asta e toată regula, practic. Practic, după cum văd în exemplu astea de aici, ai peste tot S mai puțin acolo cu noiem, dar Da. ăla ai cerut de mit. Exact, da. Ok? Good. Deci, Ervarta nu-l cunoști, da? Da. Și cum spui, eu îl aștept pe soțul meu. Ich warte auf meinen Mann. Good. Și cum spui, eu aștept rezultatul. Ich warte auf der Befund. Noch einmal. Ich warte. O secundă. Ich warte auf dem Befund. În ce caz e pe fund? Păi, dativ. Da, e dativ, dar în ce caz ar trebui să fie? Nu e der Befund. E derbe fund, foarte bine. Numai că auf cere acuzativul. Păi și dativul, și în cazul ăsta Da. m-am gândit și că e ceva static și Nu, nu, nu nu. e ceva. Deci auf este într-adevăr o prepoziție care cere fie dativul, fie acuzativul. Da. În construcția cu verbul warten, cere întotdeauna acuzativul. Nu funcționează nicio regulă, că e static sau dinamic sau... Ține minte așa, warten auf acuzativ. Păi cum ai spus mai devreme, am auzit-o greșit, cum ai spus cu soțul? Eu îl aștept pe soțul meu. Ich warte auf meinen Mann, am spus. Ai spus corect, în acuzativ. Nu? Meinen. Da. Deci warte auf, întotdeauna auf, în cazul acesta cere acuzativul. Exact. Warten auf acuzativ. Ok. Da? Ich warte auf den Befund. Ich warte auf den Befund. Asta când aștepți rezultatul unei analize sau ceva. Dar dacă aștepți rezultatul de la un examen, ăla se cheamă Ergebnis. Das Ergebnis. Cunoșteai? Ergebnis, nu. Das Ergebnis. Das Ergebnis. Și das Ergebnis înseamnă rezultat. Înseamnă, de exemplu, rezultatul, cum să spun, rezultatul unei ecuații. Ăla este Ergebnis, nu-i befund. Înțelegi? Sau rezultat de la un test. Ai dat un test grilă, o să primești un rezultat, un Ergebnis. Da? Sau sumă mai înseamnă. Da. Ei bine, aici este o șmecherie a limbii germane. Ai zis corect, Wartenauf, Ergebnis sau befund. Numai că atunci când aștepți ceva, cum să spun, cum zicem noi, cu înfrigurare, cum să zic, Nerăbdător. da, în care abia aștepți sau cumva îngrijorată, Da. verbul este abwarten. Abwarten. Da. Dacă pur și simplu aștepți pe soțul tău să vină acasă și nu se întâmplă nimic după ce vine, adică îl aștept să vină, că vine, atunci Da, este da. Vartan. Dar dacă aștepți ceva și după aia urmează să se întâmple ceva, adică e condiționat cumva, atunci este Abwarten. Și mai are și auf. Da, auf rămâne. Deci ar fi ich abwarten auf den Befund sau e cu particulă Exact, cu detașabilă? particulă detașabilă. Ich warte auf den Befund ab. Ab, exact. Da? Deci, dacă eu răspund ich warte ab, înseamnă că aștept cumva nerăbdător. Da. Înțelegi? Adică, nu că abia aștept, în sensul ăsta, sunt îngrijorat, știi? După ce aflu rezultat, după ce aflu ce aștept, o să iau o măsură. Pe când la Vartan, nu ei, pur și simplu. Aștept. Înțelegi? Nu influențează nimic. E cumva o subtilitate a germanei, dar o să auzi des Ich warte ab. Ja? Adică să știi ce-i cu ab ăla. Practic înseamnă tot de la Vartan. Ja? Good. Și tot de aici avem Erwarten, pe care îl cunoști, Erwarten. Abia A avea așteptat. așteptări, adică a aștepta, dar e alt sens. E, da? Da. Good. Dar la Erwarten nu avem de poziția auf. Nu mai avem. Nu, ok. O să auzi des Erwartung. Erwartungen, așteptări. Da? Da. Bun. Alte probleme sau neclarități? Acum sunt la partea cu verbul. Am ajuns din cartea mea de exerciții. Și dacă o să am acolo întrebări, o să-ți spun. Da, nicio problemă. Bun. Cum spui, astăzi am fost la cumpărături. Heute ich war zu einkaufen. Ai scris? Nu, zu eingekauft. I-am scris. Încă o dată, cum ai scris? Heute ich war zu eingekauft. Nu-ți sună nimic la ureche? Hoite, Ivar? Păi mă gândeam că hoite cumva nu, n-am ținut în considerare Ba dacă da. ar fi greșeala. Trebuie să... ok, atunci este hoite var ich. Genau, heute war ich. Ita mai cuvântul. Heute war ich. Zu eingekauft. Cum se zicea, merge la cumpărături? Einkaufen. Einkaufen. Și cum spui, eu am mers la cumpărături. Cum spui, eu merg la cumpărături? Eu merg este ich kaufe Ich kaufe ein. Da? Și ein. eu Da. am fost la cumpărături. Ich habe ein gekauft. Da, exact. Eu am cumpărat, am fost la cumpărături. Heute Da. habe ich eingekauft. Da. Înțelegi? Deci nu e... Nu e var. Înțelegi? Ok. Că e inclus. Am fost. Înțelegi? Da. Poți să spui Ich war ein zu kaufen. Ich war ein zu Cum kaufen. spui, eu am fost să mănânc? Ich war zu gegessen. Nein? Zu essen. Ich war zu essen, da, și atunci era ich habe gegessen. Ich habe gegessen. Ok. Da? Și cum este Ich Da. war zu essen? Eu am fost să mănânc. Ich war ein zu kaufen. Sau Ich habe ein gekauft. Amândouă înseamnă același lucru. Da. E clar sau le tot să zăpăcite? Da. Aproximativ. Deci, în cazul ăsta în care heute habe ich eingekauft, nu mai e necesar să pun zu. Nu, nu mai este. Și doar dacă aș fi spus ich war ein zu kaufen, Exact. atunci era necesar. Înțelegi? Da, am înțeles. Bun. Lui Patrick îi place să mănânce căpșuni. Patrick isst gerne Strawberry. Și am greșit. Nemțește. Căpșuni? Nu știu, căpșuni. Căpșuni? Unul din acum. Căpșuni? Deci toate... Erdbeere. Erdbere, genau. Toate fructele astea sunt bere. Da? Da. Deci avem erdbere, care înseamnă căpșuni. Mai avem mure. Imbere. Nu, brom bere. Cum? Brom bere. Brombele. Brom. Da? Brom bere. Da. Mai avem afine. Afine. Care sunt tot niște beren. Sunt Praisel beren. Preisel Beeren. Da. Iar ce ai spus tu? Ai spus Himbeeren. Da. Știi ce e asta? Zmeură. Exact, asta este Zmeura, Himbeeren. Mai avem Iohannis bere. Știi ce sunt Iohannis bere? Nu, asta nu. Iohannis bere, o să-l ții minte ușor, sunt stafide. Stafide, da. Sau tot Iohannis bere li se mai spune și la coacăze. Sunt tot niște beren. Nu știu, ai mâncat vreodată coacăze? Sincer, nu știu cum arată. Sunt tot așa niște chestii mici, albastre și urâte, care n-au niciun fel de gust. Coacăze. Da. Good. În caz că vezi, mă rog, toate astea cu bere, știi, sunt genul ăla de fructe. Da, fructe de pădure. Exact, fructe de pădure. Good, dar lămâie, știi cum se spune? Lămâie se spune di citrone. Di citrone. Good. Eu o să cumpăr fie struguri, fie prune. Fie, pot să folosesc Entweder oder? Nu că poți, trebuie. Asta este singura formă acceptată. Înțeles. Ich werde entweder Trauben oder Pflaumen kaufen. Good. Astăzi am încercat să cumpăr un pepene. Am încercat, am încercat, este fără Ceva cu fer, dar nu fer tragan. zuhăn. Ferzuchen. Pepene. Pepene. Pepene se spune Wassermelone. Și melone e pepene roșu? Nu, pepene roșu este Wassermelone. Că e cu multă apă. Și ce Wassermelone? Ce Di, este? di, Ce articol di, are? di Wassermelone. Di. Heute habe ich versucht, um eine Wassermelone zu kaufen. Ce am încercat? Să cumpăr un pepene. Nu, nu, hai mal. Um ich Nu fără ich. Spune încă o dată propoziția. eine Wassermelone zu kaufen. Exact. Eine Wassermelone oder eine Wassermelone zu kaufen. Ja? Da. Gut. Nuca de cocos pe care am cumpărat-o era expirată. Nuca de cocos. M-a ajuns, dacă te rog. Nucă de cocos, știi cum se spune nucă? Nucă se spune nus. Nus, da. Iar nucă de cocos este cocosnus. Cocos nus. Cocosnus. Cred că am un scurt circuit la creier, că nu mi-aduc aminte nimic. Da, ai văzut pe acolo, pe un supermarket. Dar cum să nu, da. Și este di-cocosnus. Dinus. Da. Die Kokosnuss, die habe ich gekauft, war verfehlt. Für was? Verfehlt. Verfallen, nun sind wir inspirieren. Abfallen. Komm. Abfallen. Abfallen. Mhm. Verfallen, verfehlt, verfallen. Verfallen înseamnă și a expirat, dar cum să spun, nu se folosește la alimente. Ok, da, da. Ablaufen se folosește la alimente. Alterat. Și în cazul nostru, la nucă de cocos, e ablaufen? Încă o dată. Spune propoziția. Die Kokosnuss, die habe ich gekauft, war ablautet. Laufen. Ablaufen? Nu, ablaufen este verbul. Dar expira. Hai să luăm. Spune dacă cum se spune expira? Ablaufen. Ablaufen. Ablaufen. Ok. Și acum cum facem expirat? Deci ablaufen vine de la verbul laufen. Laufen, lief, gelaufen. Gelaufen, sehr gut. Deci ablaufen, abgelaufen. War abgelaufen. Adain, abgelaufen. N-ai spus tu laufen, lief, gelaufen? Ba da. Și atunci ablaufen... Abgelaufen. Nu? Da. Tu ai spus abgelauft. War abgelauft. Nein. Nein. Scrie verbul laufen. L-am scris. Și care este forma a treia? Laufen, lief, gelaufen. Gelaufen, sehr gut. Și atunci forma a treia lui ablaufen... Abgelaufen. Sehr gut, abgelaufen. Da. Și este var abgelaufen? Mm-hmm. Numai că mai e o mică problemă. Da. Die Kokosnuss, die... Habe ich gekauft. Die aruncă verbul la final. Da. Die Kokosnuss, die ich gekauft habe. Mm-hmm. War abgelaufen. War abgelaufen, ja? A fost expirată. Ai înțeles cum se formează, nu? Da. Bun. Cireșele pe care le-a cumpărat soțul meu sunt foarte roșii. die Kirche, die meinen Mann gekauft hat, sind sehr rot. Rot. Noch einmal. Die Kirche, die meinen Mann gekauft hat, Sind sehr rot. În ce caz este mein Mann? am știut că acolo e greșeala. Păi, în cazul acesta, nu e acuzativ. Nu? Cine, soțul meu? Mein Mein Mann, da? Că el le-a cumpărat. Cum spui, soțul meu a cumpărat cireșe. Da, e nominativ. Da. E, înțelegi? Da, mein Mann hat gekauft die Kirche. Exact. Die Kirche, die mein Mann gekauft hat, sind sehr rot. Gut. Până astăzi nu am mâncat niciodată piersici. Dar, în general, fructele ce articol au? Nu, în general sunt di, dar uite, mărul e der. Der, Da? da. Piersica este tot der. Der, Pfirsich. Pfirsich, sehr gut. Pfirsich. Până astăzi, bis heute? Și bisherich, ce înseamnă? Biserică înseamnă fostul. Până astăzi. Nu, nu. Bis heute habe ich den Pfirsich nicht gegessen. În ce caz este Pfirsich? Pe acuzativ. Și care Și este? dacă der Pfirsich, den Pfirsich. Nu am mâncat piersici? Ah, piersici, firar. Ah, cazul ăsta este di. Di, exact. Bis heute habe ich die Pfirsiche nicht gegessen. Eu aș fi spus aici, în situația asta, bis heute habe ich keine Pfirsichen gegessen. Că neg un substantiv. Am înțeles. Da? Tu ai spus nu am mâncat piersicile până azi. Am înțeles. Da, de exemplu, în propoziția asta, negi că nu ai mâncat. Nu negi piersicile. M-am Da, gândit că ești pe teme, dar nu am văzut logica. nu-i corect, nu-i greșit nici cu nicht. Ich habe nicht. Dar, practic, eu ce neg, eu nu neg faptul că am mâncat. Eu neg piersicile. Am mâncat alte chestii. Piersici n-am mâncat. Da. Da? Ok. Adică accentul e mai mult pe piersici din negație. Ich habe keine Pfirsiche gegessen. N-am mâncat niciodată piersici. Da? Da. Good. Fragen bis hier? Ich habe keine Fragen bis hier. Bis hier. So, ich glaube, wir haben alles über Obst gesprochen. Ja? Ja. Yeah. Di banană, can't do, yeah? Di... Yeah. Was gibt's noch? Yeah. Gibt es noch die Ananas? Ja. Yeah. Die Birne, kennst du schon? Erdnuss, was du weißt, was Erdnuss ist? Alune de pădure. Alune, ja, genau. Und Mandel, was ist Mandel? Migdale. Und weißt du, was noch Mandel heißt? Almond. Nu, adică ceva din de la copil. Mandel sind amigdale. Ah, n-am știut. Că și de aici și vine și în românește. Amigdale. Migdale, amigdale. Mandel. N-am știut. Deci mandel, amigdale? Da. Mandel. Migdale sau amigdale, aceeași cuvânt. Da, da. Și, da. Și o să auzi, îți doresc nu des, dar o să auzi, Mandelentzündung. Inflamație la amigdale. Și mai pe românește, amigdalită. Aha. Aici folosesc angina. De fiecare dată face asta, deci am auzit cuvântul ăsta la fiecare îmbolnăvirea lui Patrick. Angina? Angina. Angina, angina. Da, e tot, adică se referă tot la... Cumva la amigdalită din... Problema cu angina este că nu este specific. Da, da, da. Adică poți să ai, de exemplu, angina pectoris, care e o durere în piept. Da, înțeleg. Înțeleg, adică nu-i, da. Mandelentzündung este specific amigdalită. Dar, într-adevăr, poți să spui de angina la asta, la... amigdalită. Good. Und ist du noch andere Obstarten? Was ist Obstarten? Nu știu. Was, weißt du, was Art ist? Art, nu. Art înseamnă tip. Fel. Tip? Mm-hmm. Tip sau fel. Deci obst, arten, tipuri de fructe, feluri de fructe. Obst, arten. Avocado, știi cumva? Ich glaube auch avocado, oder? Ja, ich glaube avocado. Die Avocado. Die Avocado. Ah, gibt es, ja, ich erinnere mich daran, gibt es noch ein Wort, Butterbirne. Ich habe das auch gesehen. Butterbirne, Butterbirne. Butterbirne. Weißt du, was Butter ist? Und? Exakt, Butterbirne. Aber ich esse nie Avocado. Warum? Das schmeckt... Sehr gesund. Wahrscheinlich, aber das schmeckt überhaupt nicht, oder? In Salat, așa de bine e dacă spui, eu nu, nici nu simți. Ja, gut, man merkt das nicht. Dann warum essen? Verstehst du? Nein. Man merkt das nicht. Was heißt, was das merkt man nicht? Man observiert. Genau. Und wenn man das nicht merkt, warum reinwerfen? Reinwerfen. Werfen? Arunca. Ja, rein in interior. Deci de ce să-l ar, de ce să-l pui dacă nu-l simți? Da. Weil gesund ist. Gut. Dann gehen wir weiter mit Gemüsearten. Was kaufst du gerne? Karotten. Karotten, ja. Muss man. Karottenkaufen. Kartoffeln. Ja. Andere Gemüse, weißt du? Zwiebeln. Zwiebel, sehr gut. Paprika. Kaufst du auch Paprika? Paprika, ja. Paprika. Besonders gelb. Paprika gelb. Mhm. Paprika ist der Paprika, ja? Der Paprika. Ja, das ist eine Ausnahme. Der Salat, der Paprika, der Brokkoli. Der Brokkoli. Mhm. Der Brokkoli. Ansonsten sind am meisten weiblich. Die Zwiebel. Was noch? Die Karotte, die Tomate, die Gurke. Was ist die Gurke? Castravete. Sehr gut, die Gurke. Și die Knoblauch? Knoblauch. Ich glaube, das ist das. Das Knoblauch. Nein, der. Ich habe gecheckt und ist der Knoblauch. Der Knoblauch. Der Knoblauch, ja. So, der Brokkoli, der Knoblauch, der Salat. Was ist Aubergine? Weißt du, was Aubergine ist? Da, bună, da. Sehr gut. Mă distrează cuvântul. Die Aubergine. Ja. Good. Știi ce nu știu? Conopidă. Conopidă. Știi conopidă? Ia, e clar, la brocoli de iarbă. Încerc să-mi aduc aminte dacă am văzut. Ah, oh. Se vede că tu nu faci. Nein, ich kaufe das nicht, aber ich esse leider jede zwei Tagen. Blumenkohl ist das. Blumen, ja. Blumenkohl. Bei uns im Krankenhaus sind wir gezwungen, Blumenkohl zu essen. Gezwungen? Gezwungen, was ist gezwungen? Obligat. Ja, weil jede zwei Tagen gibt es Blumenkohl. Și cu ce? Entweder Fleisch oder ich glaube Fisch. Man kann mit großen Schwierigkeiten erkennen, was das ist. Hast du verstanden? Nein. Man kann mit großen Schwierigkeiten erkennen, was das ist. Nu poate cu greu? Ja. Să știe ce e asta? Erkennen. Was ist Kennen? Ce înseamnă kennen? Kennen a ști, a cunoaște. Iar erkennen a recunoaște. Da. Da? Man kann mit großen Schwierigkeiten erkennen. Ar trebui un pont ca să pot să o dau și alții să mănânce, că la noi nu se mănâncă așa ceva. Blumenkohl. Blumenkohl. Blumenkohl. Kohl, weißt du, was Kohl ist? Nein. Kohl înseamnă varză. Și nu se mai spune altfel decât așa la varză. Kohl. Nu am știut. Kohl. K-O-H-L. Kohl. Uh-huh. Iar Blumen, floare. Deci, Blumenkohl este o varză înflorită. Da. Good. Noch andere... Andere Gemüse? Was isst du gerne? Mă gândesc la fasole, că nu-mi aduc aminte cum se fasole? Bonen. Fasole verde. Aia verde. Nu boabe. Verde. Was meinst du? Nu mazăre, nu? Nu mazăre. Grüne Bonen. Grüne Bonen. Grüne Bonen. Ich vermute, weiß ich nicht. Aber grüne Bohnen. Și mazăre? Mazăre se spune erbse. Erbse, da. Erbsen. Ja. Mais, was ist Mais? Mais porumb. Sehr gut. Mais. Și ce mai induce neroade la pastârnac? Îi se spune pastinac, nu. Pastinacă. Ia bă. Ok, și altă dată mai văd și petersilie, dar e la fel. Nein, Petersilie, was ist Petersilie? Pătrunjel. Genau. Leider, ich mache keinen Unterschied zwischen Pasternak und Patrunjel. Gibt es einen Unterschied? Unterschied? Unterschied, was ist ein Unterschied? Nu știu, Unterschied. Unterschied înseamnă diferență. Da. Gibt es einen Unterschied zwischen Pastinacă und Petersilie? La aspect nu chiar, doar la gust. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass Petersilie heißen die Blätter und Pastinacă ist die Wurzel. Peter și vârstă ce înseamnă? Wurzel înseamnă rădăcină. Die Wurzel. Și blätter frunză. Blätter înseamnă frunze. Frunze. Blatt, Blätter. Da. Nu, eu vorbeam și de rădăcina de la pătrunjel. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Hat die Petersilie auch eine Wurzel? Ja. Und isst man das? Cred că în câte magazine am fost într-unul singur, am văzut. Dann. Aber in der Suppe oder wie? Ja, in der Suppe. Noch einmal in? In der In Suppe. der Suppe, ja, genau. Pastinake, das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass meine Freundin weiß das auch nicht. Ich will das in meiner Suppe nicht haben. Gut. Und Dill, was ist Dill? Mara. Sehr gut, ja. Der Dill. Ich esse gerne Dill in Rührei. Weißt du, was Rührei ist? No. Rührei. Împreună? Ja, ein Wort. Das R, U-Umlaut, H-R-E-I. Rührei. Ce înseamnă asta? Rührei înseamnă omletă. Omletă. Rührei. Îți place mărar în omletă? Ja, ich esse gerne Dill im Rührei. Și cum ai ce? Cu brânză? Mit Käse, mit und natürlich mit Wurst. Und weil ich in Deutschland wohne. Und wenn ich Glück habe, mit wie heißt das? Ich habe einen Lapsus. Pilzen. Weißt du, was Pilzen ist? Ciuperci? Genau. Asta e interesantă. Eine große Mischung. Mischung, was ist Mischung? Amestec. Genau. Und natürlich nicht vergessen Zwiebeln. Zwiebeln. Zwiebeln, ja. Hast du nie Rührei mit Zwiebeln gegessen? Nein. Zwiebeln, ceapă. Ja, genau. Natürlich Frühlingszwiebeln. Frühlingszwiebel, ceapă verde. Ceapă verde. Frühlingszwiebel. Asta e foarte interesantă. Am să o fac să vedem. Ia, yeah. Man muss das versuchen. Ist sehr lecker. Lecker? Was ist lecker? Lecker. Toată ziua îmi spune Patrick, deci știu că înseamnă gustos. Sehr gut. Lecker. Ea nu știe să-mi spună bun sau... Spune lecker. Nu știu cum e, spune lecker. Aude la grădiniță, lecă. Dar are și pronunția bună. Da, da, că nu se aud la el, nu se aud la sfârșit lecă. Da, da. La mine. Da. Și la mine se aude, nu ar trebui să se audă, dar îl pronunț așa ca să auzi. Da, da, da. Uneori nu... Dacă ar spune că nemțește lecă, s-ar putea să nu, să nu se audă ca lumea. Good. Andre Gemüse? Ich glaube, gibt es nicht. Nein. Diese häufig benutzte Gemüse. Gut, dann was hat man noch in Küche? Ulei, cum se spune? Öl. Öl, sehr gut. Oțet. Oțet se spune Essig. Essig. Ja? Der Essig. Der Essig. Kann... Hai să te, ja, te întreb vis-a-vis de astea. Am adus aminte de auzi de Leuștean. Ja. Aici pe oricine am întrebat, ei nu au auzit și nici nu știe cum să se spune. Pentru că mi-am căutat la un magazin și cum nu știu să vorbesc, am căutat cât că jumătate de oră și n-am găsit. Lipstockel, se spune. Da, și n-am știut cum să întreb, că nimeni nu știa să-mi zică. Asta așa nu există. Lipstockel. Nu știu. Foarte tare. Deci am să le spun că există. Mhm. Der, leider, ich weiß nicht, der oder das. Okay, sind, nein, ich habe beide gehört. Liebstöckel, ja. Der Liebstöckel oder das Liebstöckel. Dați vine să crezi că un austriac născut aici nu știe cum se spune la iapă? Iapă nu știe? Nu. La, am discutat cu soțul meu vis-a-vis de... curcă și curcan. Uh-huh. Și m-a întrebat el, da, zice, nu știi cum se spune la iapă? Păi zic, nu știu, atunci chiar nu puteam să caut. Și zic, asta trebuie la lucru un coleg. Da. L-a întrebat și a zis că fert și atât. Păi bine, dar fert are o... Da, da, da. I-a zis, are o pereche și a zis că nu, nu știe. Și i-am zis că am găsit în dicționarul care mi-a recomandat online. Și am zis să-i spună cum se spune. Stută. Și mai există și Hengst. Hengst înseamnă, Hengst înseamnă armăsar. Ah. Hengst. Armăsar. Stută. Ai o bombă? Nein, nein, nicht bei mir. Da. Doamne, exact așa s-a auzit. Ja. Und gibt es noch auch Fohlen? Fohlen înseamnă mânz. Fohlen. Și măgari e esel? Esel. Mm-hmm. Măgăriță nu cred. Ba da. Eselstute. Serios? Eselstute. Genau. Și... există, știi ce, la Maul? Maul? Mhm. Nu. Maul înseamnă bot. Bot. Bot. Deci un om are mund, dar un animal n-are gură. Are maul. Aha. Der Maul. Okay. Da? Și că veni vorba cioc. Știi cum se spune cioc? Nu. Se spune șnabăl. Schnabel. Schnabel. Schnabel. Și cum spui, o pasăre are cioc. Ein Vogel hat Schnabel. Genau, ein Vogel hat Schnabel. Poți să mai spui și la cum să spun, la oameni așa în glumă, ia? În sensul ăsta. Schnabel. Iar revenind la maul, avem ceea ce se cheamă maultier. Știi ce este maultier? Maultier este catâr. Catâr. Da? Deci este, cum spui, catârul se obține dintre iapă și măgar. Se obține, nu știu. Poți să spui erhalten. Cum? Erhalten. Sau Krichtmann. Der Maultier erhaltet. Das Tier. Animal este das Tier. Das Maultier. Genau. Das Tier, das Maultier. Erhaltet zwischen, okay, zwischen, sau durch. Zwischen, zwischen. Zwischen. Zwischen. Das, die Stute. Die Stute. Zwischen die Stute und der Essel. Da, hai să o facem mai nemțește. Okay. Știi cum se spune cruce? Cruce nu. După ce o să spun o să știi. Se spune croiț. Croiț? Croiț. N-ai auzit niciodată de croiț? Ba da. Croiț. K-R-E-U-Z. Da. Cruce, croiț. Das croiț. Da. Iar ceea ce trebuie să, scuze, ce trebuie să știi tu de la Kreuz neapărat este verbul ankreuzen. Ankreuzen. Ăsta notează-l. Ankreuzen înseamnă a încrucișa, în sensul de a încrucișa pe un formular. Unde ai mai multe variante. Știi? Dacă îți dă cineva să completezi un formular la angajare, la ceva, o să spună bitte ankreuzen. Și tu trebuie să faci, să bifezi, să încrucișezi variantele care, înțelegi? Da, da. Ankreuzen. Ca la integrame? Nu, nu ca la integrame. De exemplu, ai un chestionar. Ah, da, da, știu acum, da. Cu mai multe variante. Ăla este ankreuzen. Da, am și văzut un formular ankreuzen. Ankreuzen, da? De la Kreuz. Cruce, așa. Good. Iar maultirul îi spunem noi Kreuzungsprodukt. Serios? Mhm. Produs de încrucișare. Kreuzungsprodukt. Das Produkt. Kreuzung. Z Produkt. Kreuzungs. Das Maultier Kreuzungsprodukt. Ist das Kreuzungsprodukt? Ist das Kreuzungsprodukt? Ei bine, aici folosim aus. Din, că el e... Nu, zwischen înseamnă că se găsește între ele. Da. Dar el, de fapt, iese dintr-o măgăriță și un... dintr-o, pardon, dintr-o iapă și un măgar. Da. De-aia spunem aus. Aus die Stute und der Essel. Mm-hmm. Numai că aus cere dativul. Aus der Stute und dem Essel. Mit. Că se încrucișează iapa cu măgarul. Mit. Dem Essel. Dem Essel. Ja? Toată propoziția s-a schimbat, da. so die, das Maultier ist das Kreuzungsprodukt aus einer Stute mit einem Esel. Iar dacă vrei să particularizezi, deci am spus Hengst este armăsar, da? Da. Ăsta se cheamă Esel Hengst. Înțelegi? Da. Adică măgar armăsar în sensul ăsta. Da, da, da. Ia, Esel. Mă rog, asta e mai puțin relevant. Important să înțelegi construcția așa. O să mai auzi de ștute și, și Esel. Și ca să complicăm lucrurile complet. Da. Până acum sunt clare? Da, da. Mai avem un animal care se cheamă Maul Esel. Maul Esel. Maul Esel. Was ist ein Maulesel? Mönz? Nein. Nein. Aici la Maulesel încrucișăm invers. Încrucișăm calul cu o măgăriță. Serios? Da. N-ai crede, dar așa este. Maulesel. Nu știu cum ai putut să înveți astea. Adică, așa nu știu cum să spună la iapă și tu știi... Am avut pe cineva care călărea și a trebuit să învăț toate elementele astea. Cum să zice, frâu, șa, căpăstru. Și asta este Maul Esel. Se cheamă și în românește, se cheamă bardou. Numai că problema este că este foarte, foarte greu de obținut. Catârii obții ușor. Dar să încrucișezi un armăsar cu o măgăriță nu prea. Foarte rar. Uh-huh. Și de asta probabil că nici n-ai auzit de... Nu e așa des cuvântul. Adică capați ăștia nu știu ce înseamnă iapă. Da. Deci avem Maul Tir și Maul Esel. Important să știi că e ceva încrucișare între cai și măgari. Da. Ceva acolo. Ștută, Hengst. Apropo de asta, când mai mergi să te tunzi, nu uiți să întrebi? Da, nu uit. Nu uit, numai că eu mă tund odată la 3 luni. Ai pe bune. Isu... De asta nu fac eu bani aici, pentru că aici nu se tunde ca în România. Ia, abă, un dich fiind schon oft, oder? Schon oft, destul de des, crezi că mergi tu? Da, zo, zo denke ich. Ha, pe bune. Ja, drei, ich war zum Beispiel, jetzt war ich im Januar. Und jetzt wahrscheinlich muss ich in jetzt in mai. Und ja, ja, ich habe nicht vergessen. So, ich muss fragen, wie das heißt, Pelerina aia, nu? Da, da, nu pe care pică părul când tuns, care o ții când se vopsește. Mm-hmm. Când se vopsesc doamnele, că ele se vopsesc, se pune ca o pungă, e practic o pungă care se leagă la gât să nu-i murdărești hainele. Am înțeles. Și de ce nu se pune pelerina aia? Pentru că curge vopsea? Nu pot să o spăl. Exact. Chestia aia de ca punga o iau și o arunc. A, e de unică folosință. E de unică folosință, că de asta am uitat să cumpăr din România și acum chiar îmi trebuie. Și, și n-am cum să explic la nici de cum. Înțeleg acum, da, da, da, da. So, by farben, la colorat, la vopsit părul. Da, da, da. Ia, ia. Și important e să fie de unică folosință. Uh-huh. Așa poate deslușești. Da, da, da, o să întreb. Good. So, zurück zu unseren Gemüse. Gemüse, că am făcut o paranteză cu caii. Da. Listocăl, ai zis că e leuștean. Listocăl. Nu? Lib. L-I-E-B. Lib Stöckel. Lib Stöckel. Lib Stöckel. Și Selina? Celery? Asta e în engleză, nu? Nu. Selina celery. Vreau să te întreb dacă știi cumva... Dacă e diferit. Da, da, adică și în engleză se zice la fel. Da. Asta vreau să spun. Da, da, da. Numai că se scrie altfel. Celery cu S. Da. Uh-huh. Celery. Di-celery. Vine din engleză. Gibt es noch etwas? Andere Gemüse? Ich weiß nicht. Andere. Gut. Ulei am zis, oțet am zis. Carton dulce. Zeus cartofel. Zeus cartofel. Uh-huh. Oh, da. Good. Rührei, ai notat, da? Da, asta e chiar interesantă. Rührei, ia. Yeah. Und Brei cartofel. Was ist Brei cartofel? Nu știu. Brei cartofel înseamnă piure. Interesant. Brai. Da. Brai. Așa, și atunci beilage, beilage. Da. Ce înseamnă asta? Beilage înseamnă garnitură. Garnitură? Da. Pentru că lage, ce înseamnă? Poziție. Nu? De la legen. Știai? Nu. Lage înseamnă poziție. Poziție. Da. De exemplu, să auzi die Lage des Hauses. Adică poziția casei. Unde e ea poziționată, dispusă? Kann schlecht sein, kann gut sein. Înțelegi? Tot de la Lage avem Lager. Was ist Lager? Lager. Lager. Lager înseamnă depozit. Depozit, da. Că tot de aici venea și lagerul nazist. Era unde da. E depozita pe aia. Lager. Da? Da. Iar bai lagă înseamnă ceva poziționat lângă. Bai. Bai înseamnă lângă. Aha. Bai lagă, care e lângă. Care e... Și, deci e ceva cumva nespecific. Nu, când auzi de bailage, poate să fie cartof, poate să fie salată, poate să fie, știi? Ceva care este pe lângă felul principal, pe lângă bucata de carne de obicei. Bailage. Și festkochen? Wie bitte? Fest was? Festkochen. Kochen, festkochen. În ce... Dacă nu-ți dai seama, promit că data viitoare o să-mi fac poză pe anumite etichete la saci de cartofi. A, nu, nu. Ia, weiß ich jetzt, mit Kartoffel. Festkochen înseamnă pre... cum să zice? Fierți, care sunt... cum să zice în românește? Sunt deja fierți. Serios? Da, dar nu complet. Da, arată la fel. Păi da, adică ei nu sunt dezgropați din pământ. Înțelegi? Nu. Deci dar de unde sunt? Că eu nu înțeleg. Adică asta. Sunt pre... sunt... Ei arată la fel. Sunt o perioadă scurtă, fierți. Da. Cum e, deci nu e la fel, dar cam cum e laptele pasteurizat. Adică sunt tratați termic ca să reziste. Festkochen la cartofi. Nu, aveam o perioadă acum de curând, am mai deslușit ce scrie pe sacii de cartofi, că sunt diverse pentru salată, pentru bailache, cartofel și mai multe chestii. Și scrie mic pe ei, festkochen sau fărbind, or ceva. Convingerea mea fermă este că sunt întotdeauna la fel. Dar îi... Nu, nu chiar, tot timpul. Dacă ei... Acum tu nu gătești. Dacă ei cartofi pentru salată și vrei să faci pireu, ia să muci. Poți să Da? muci. Uite că Da. nu mi-am... Bine, eu nu gătesc, nu m-am lovit de problema asta. Nu te gândi. Și acum am învățat să citesc etichetele, dar nu înțeleg 100% tot ce scrie, că scrie mai multe. Scrie o grămadă de cuvinte acolo, habar n-am Când tot. mai ieși pe acolo, fă-le câte o poză la etichetă. Dar o să fac, doar așa, Că... ca să înțeleg Da, dacă eu. înțelegem mai ușor din context. Exact. Măcar știi ce cumpăr. Până acum Ia. vreau să spun că Le luai așa la ochi? avem aproape 3 ani, încă n-avem 3 ani, dar după 2 ani am descoperit că și aici există Sana. Pentru că Lapte? eu nu știam. Sana, știi? Sana, iaurt, Da, da, Sana. da. Lapte acru, lapte bătut. Buttermilk. Da, dar n-am știut că se numește așa. Și când mergeam și vedeam, mă uitam la lactate, buttermilk, nu mi închipuiam ce poate să însemne. Și după 2 ani mi-a zis cineva că de fapt ăla e lapte bătut. Da, buttermilk. Good. Buttermilk, was gibt's noch? Butter, weißt du? Da. Und? Dar știi ce înseamnă molcherai? Nu. Molcherai înseamnă în general lactate. Molcherai? Molcherai, ia. Nu, nici n-am văzut vreodată. Nu, păi nu o să vezi, că sau o să vezi maxim scris deasupra raionului. Știi? Că e cumva un termen nespecific sau le mai spune milk producte. Milk producte am văzut. Da, asta înseamnă molcherai. Adică chestii din lapte, lapte, brânză, cașcaval, toate. Da. Da? Molcherai. Ăsta vine, ca să înțelegi, o să fie mai ușor să-l ții minte. Cunoști verbul melken? Nu. Melken înseamnă a mulge. Melgen, molk, gemolken. Melken, molk, gemolken, a mulge. Și de aici vine de la molk, molcherai. Știi pasiunea lor ca să pună ai la sfârșit. Da. Metzgerai, Schneiderai, molcherai. Chestii care au fost multă, adică din produse care au fost mulți. Molcărai de la Melcan. Good. Și cum spui, voiam să mai spun ceva și să nu uit. Durerile au apărut ieri după amiază. Au apărut. A apărea, se spune, auftreten. Cum? Auftreten. Auftreten. Cunoșteai verbul auftreten? Nu. Auftreten. Auftreten. Auftreten. Și este un verb neregulat. Auftreten, auftrat, aufgetreten. Die Schmerzen hat gestern Mittag aufgetreten. Nu știu dacă e corect No, gestern. noch einmal, die Schmerzen, Die durerile. Schmerzen hat Sunt mai gestern. multe. Ah, die Schmerzen haben Ieri după amiază. gestern. Abend gestern Mittag aufgetreten. Gestern Mittag înseamnă ieri la prânz. Gestern Nachmittag. După amiază. Da. Ok? Ich Menschen haben gestern Nachmittag aufgetreten. Bun. Acum taie haben și scrie sind. Pentru că ăsta îi se conjugă cu sein. Că e o mișcare, e o diferență de stare. Au apărut, nu erau și au apărut. Vai, deci astăzi sunt cam 20 de bilețele, pe puțin. Și auftreten ăsta provine de la un verb mai simplu, în primul rând e cu particulă detașabilă, că e auftreten, da? Mi-am dat seama, da. Da? Iar verbul de la care provine este treten. Iar treten, știi ce înseamnă treten? Nu. Treten înseamnă a da cu piciorul. La o minge, la Da, o la o minge relație, la sau dacă ce? dă, dacă a lovit pe cineva cu piciorul. Ai trage un șut. Am înțeles. Este treten. Treten, trat, getreten. Da? Iar auftreten înseamnă a apărea. Da? Ai numerotat? Da. Good. Eu m-am hotărât să cumpăr o bicicletă. Ich habe mich entschieden, um ein Fahrrad zu kaufen. Das Fahrrad. Um ein Um Fahrrad zu ein kaufen. Fahrrad zu kaufen. Sehr gut, ja. Deoarece vine vara, o să merg cu bicicleta. Obwohl kommt Sommer, obwohl, e bine. Nu, obwohl înseamnă deși. Deși, da. Deoarece. Pentru că. Weil. Weil. Weil kommt Sommer, werde ich mit dem Fahrrad fahren. Da, dar weil ce face? Cu verb. Weil Sommer kommt. Dar Sommer trebuie să aibă un articol. Da. Toate anotimpurile în nemțește sunt der, Der. der. Weil der Sommer kommt, Ja. werde ich mit dem Fahrrad fahren. A merge cu bicicleta se spune Radfahren. N-ai de două ori fahren. Nu spui mit dem farad faran. Spui verde ich rad faran. Ok, da. Asta înseamnă merge cu bicicleta. Rad faran. Da. Și cum spui eu merg cu bicicleta? Ich fahre mit rad. Fără mit. Ich fahre rad. Ich fahre rad. Ich fahre rad. Eu merg cu bicicleta. Da? Fers du rad? Vii cu bicicleta? Mergi cu bicicleta? Înțelegi? Ok, și când nu avem fară, putem folosi fară sau tot rad rămâne tot timpul? Nu înțeleg. Da, de exemplu mai sus, îmi cumpăr o bicicletă. Da. Un ein Fahrrad zu kaufen. Puteam spune un ein Rad zu kaufen. Nu, rad înseamnă, das rad înseamnă roată. Roată. Îți cumperi o roată. Ok, am înțeles. Înțelegi? Și roata de la mașină este tot rad. Dar da, da, da. Rad fară în bicicletă sau ich fară rad, eu merg cu bicicleta, eu merg cu roata. Good, far raden. Și cum spui eu mă uit la televizor? Ich sehe das fern. Fără das. Ich sehe fern. Ich sehe fern, este exact. Ich fară rad. Ich sehe fern. Am înțeles acum. E aceeași... Dacă, dacă aș vrea să-mi cumpăr un televizor, atunci uh-huh. este Fernseher. Fernseher. Îl gurâi la urmă. Fernseher. Fernseher, okay. Ia? Și da. Cu F mare, desigur. Da. Da? Einen Fernseher. Aba, ich sehe fern. Eu mă uit la televizor. Good. Da, da. Fragen bis hier? Nein, ich habe keine Fragen. Keine Fragen. Hast du noch Kopfschmerzen? Ja. Dann, aber nicht, nicht sehr. Nicht so ausgeprägt. Was ist ausgeprägt? Cum? Ausgeprägt. Nu, nu, nu, ausgeprägt înseamnă pronunțat, adică tare. Nicht so ausgeprägt. Nu mai sunt așa pronunțate, așa puternice. Da, pe asta m-am și bazat când am început orele. Good. Dann... hören wir uns am Mittwoch? Mittwoch, ja. Mittwoch. Hast du ein beliebtes Thema? Beliebtes? Beliebtes Thema. O temă, un subiect preferat. Drag, preferat. Aha. Nein. Hast du keine. Good. Hat Patrick ein Fahrrad oder noch nicht? Ja. Hat er? Ja. Gut. Ja. Dann machen wir die Fahrrad teilen. Was ist teilen? Komponentele. Komponente, da. Cum se zice? Roată, șa, ghidon. Super. Ja? Gut. Dann bis Mittwoch. Mittwoch. Oh. Okay. Ciao. Tschüss.